træet kommer fra. Alle vegne ud og ind, glimrer æderkoppespind. Mund der ikke bor en spur, her i denne lille kur. Kræmmer hus med nødder i, et rangiveligt kogleri. Juletræet på besøg, hilser os fra en.